appeared on Earth. Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Εγώ δεν είμαι ο Θάνος Καμίλαλης, εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Πουλής. Mm-hmm. Σε αντίθεση με τον Θάνο Καμίλαλη που είναι ο Θάνος Καμίλαλης. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτερες, τηλεθεατές, τηλεθεάτρες, από όπου και αν μας κάνετε τιμή να μας βλέπετε ή να μας ακούτε, είτε είστε στο ραδιόφωνο του TPP, είτε είστε στο κανάλι στο YouTube, είτε είστε στο Spotify, είτε είστε στο Google Podcast. Έχουμε πλέον επίσημους λογαριασμούς σε όλα. Θα βρείτε τα link από κάτω να κάνετε follow μαζί με subscribe, like κλπ. Γενικά πατάμε εκεί κουμπιά, ό,τι βρείτε. Όπου βλέπετε follow και δίπλα The Press Project, το πατάτε. Μπορούμε να πούμε και γιατί τα έχουμε όλα αυτά. Γιατί? Γιατί έχουμε τη Μαριάννα που κάνει social στο Press. Ναι. Γιατί έχουμε μετά από πολύ καιρό έναν άνθρωπο που ασχολείται με αυτό και έτσι αντί να ρωτάτε εμάς, μην πω εμένα και το πάρτε προσωπικά, ότι είμαι εγώ δηλαδή που είμαι περίεργος και βρίζω τον κόσμο, αντί να ρωτάτε εμάς τι γίνεται και γιατί δεν έχουν ανέβει εκπομπές και σας λέμε εμείς διάφορα όπως... εντερικά προβλήματα που έχουν συμπαθεί κατοικίδια. Okay. Α, ναι. Okay. Τέλος πάντων, και δεν απαντάμε σε αυτή την σημαντική ερώτηση, το γιατί δεν έχουν ανέβει εκπομπές. Λοιπόν, τώρα σιγά σιγά νομίζουμε ότι θα μπορέσουμε να στρώσουμε τα social media του Press χάρη στην Μαριάννα. Λοιπόν. Λοιπόν, το chat εδώ, πάντα αγαπημένο. Ώσπου να αρχίσετε θα φάω τη σούπα μου, γράφει ο Τάσος. Τι σουπάρος είσαι. Η Κατερίνα λέει μην αργήσετε, θέλω να φύγω σε ένα 20 λεπτό. Και τι δεν έχει. Δεν να πιάνει, κάνουμε εκπομπή μόνο ένα 20 λεπτό, δηλαδή το έχει γράψει και πριν λίγο, να κάνουμε 15 λεπτά, να τα πούμε γρήγορα, γιατί πρέπει να φύγει η Κατερίνα. Κατερίνα μαζέψου. Θα τα πούμε εμείς και μετά θα τα ακούσεις στα ακουστικά σου. Σούπα είναι λίγο νωρίς. Για σούπα κάτσε να βάλει λίγο κρύα, αλλά τέλος πάντων εντάξει. Ναι, δεν κρίνω. Πριν 10 μέρες που ήμουν άρρωστη, την έτρωγα τη σουπίτσα μου. Καλησπέρα από τη σνομπάρουμε τη σούπα μέχρι να την εκτιμήσουμε, μέχρι να τη ζητάς, μέχρι να θες τη ζεστασιά μέσα. Μ' αρέσουν όταν είσαι άρρωστος και θες τη σουπίτσα σου. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι σούπες. Ναι. Πρέπει να το κάνουμε σύστημα. Όταν μπαίνουν στην ώρα τους, θα βάζουμε 15% παραπάνω στο ποσό που θα δίναμε. Εάν αργήσουν πάνω από 5 λεπτά, μείον 15%. Πάρουμε στο HR εσένα. Εγώ λέω, η άλλη λύση είναι να τον μπλοκάρουμε ή να την μπλοκάρουμε και από τα σχόλια. Δεν ξέρω. Διχάζομαι για λίγο. Κλείνω προς τον μπλοκ. Ναι. Μας γράφεται από Ουλάν Μπατόρ, υποστηρίζεται ότι. Photo record didn't happen. Ένα. Ουψάλα. Επίσης, έχουμε και τη Βρετανία, έχουμε Ρίγα σήμερα. Αυτή είναι φίλη μας τώρα από εδώ από Αθήνα που τους βάζουμε να γράφουν ότι σας βλέπω από, ναι, από το Νέο Δελχή. Αφήστε μας ρε παιδιά ήσυχους τώρα με το πόνο μας, έχουμε πήξει το μεταξουργείο εδώ πέρα. Και κανονικά τώρα, εγώ αν δεν ήμουνα στο μεταξουργείο να κάνω αυτή τη δουλειά, σίγουρα θα ήμουνα σε κάποια εξωτική παραλία να τρώω σούπα μαζί με τον φίλο ή τη φίλη εδώ πέρα που τρώει. Ποιος τρώει σούπα? Γενικά. Γενικά τρώνε διάφοροι. Ποιος τρώει εδώ στο γραφείο? Στο chat μισό. Θα το βρω. Δεν το... Α, ο Τάσος. Γεια σου Τάσο. Γεια σου Τάσο με τη σούπα σου. Ναι. Λοιπόν. Τι ώρα τελειώνει, θέλω να πάω για δουλειά. Άραξε. Πώς έχει καθιερωθεί αυτό? Πρώτα φάρμα, μετά δουλειά, αν μείνει χρόνος. Συνάντησα και μια κοπέλα στον Ορφέα που μου είπε ότι ακούει στη δουλειά. Παιδιά, είναι πράξη αντίσταση αυτή. Mm-hmm. Να παριστάνετε ότι δουλεύετε και να ακούτε φάρμα. Mm-hmm. Μην δίνετε σημασία, απλώς θα το γυρνάτε την ώρα που περνάει από κοντά το αφεντικό, εκτός αν το αφεντικό είναι συνδρομητής, οπότε θα διχαστεί. Θα πει από τη μια, ακούει φάρμα. Απ' την άλλη, το γεγονός ότι είμαι και εγώ συνδρομητής δεν θα πει ότι θα κολοβαράτε εδώ πέρα και δεν θα δουλεύετε και θα ακούτε φάρμα την ώρα που σας πληρώνω. Ναι, αλλά βγάζουν, αν γίνει αυτό, την ώρα που βλέπουν ή ακούνε φάρμα, βγάζουν και λεφτά. Τα οποία μετά θα πρέπει να μας τα δώσουν, δηλαδή, εντάξει. Ναι, common sense και savoir vivre. Εγώ το λέω για να μην απολυθούν και χάσουμε τις συνδρομές. Αυτό ναι, με νοιάζει και για τον άνθρωπο. Μακροπρόθεσμο, αλλά εντάξει. Καλά. Λοιπόν, θέλετε. Νέα Ζηλανδία, κερατσίνη, χαμός. 1-5 ευρώ για κάθε πεντάλεπτο σε δεξιά, παιδιά, σήμερα. Σήμερα. Σήμερα θα έχουμε μια απίστευτα αισιόδοξη εκπομπή. Σήμερα είναι μια μέρα χαρά. Σήμερα είναι μια μέρα ανάπτυξη. Σήμερα είναι μια μέρα που ο ήλιος όντως είναι πιο γαλανός. Και ο ουρανός είναι όντως πιο φωτεινός. Να πούμε στον Βασίλη Τομίτικα ότι έχουμε μουσική τέτοια για να πούμε σήμερα είναι μια μέρα ανάπτυξη, μια μέρα χαρά. Α, τι. Έχουμε μια που είναι έτσι κάπως ανεβαστική. Αν θέλεις να δοκιμάσεις λίγο, Βασίλη. Για να δούμε. Έβαλα να παίξει μουσική. Δεν ακούω κάτι. Εσύ είναι να βάλεις. Πώς θα βάλω εγώ. Α, περίμενε. Περίμενε. Για το ελληνικό εγώ λέω. Ναι, εγώ λέω από την κονσόλα που χειρίζεται ο Βασίλης Μίτικας. Ναι. Ότι υπάρχουν μερικά ηχογραφημένα σποτάκια και ανάμεσά τους και μια μουσική που είναι πολύ κατάλληλη για όταν έχεις... Ε? Εντάξει, λοιπόν, θα κάνουμε χωρίς μουσική να απολυθεί ο Βασίλης Μίτικας. Το εξηγήσει αυτό το διάλειμμα, δεν είχαμε προετοιμαστεί. Ωραία. Λοιπόν, όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο. Τέλος πάντων, ο ουρανός πιο γαλανός, ο ήλιος πιο φωτεινός, εγκαινιάστηκε το ελληνικό. Πάλι. Ξανά. Αυτή τη φορά με κουστούμια οι υπουργοί μας. Δεν ξέρω αν θυμάστε τις φωτογραφίες στο εργοτάξιο που ήταν εκεί με τα γυλαίκα, τα κίτρινα, οι υπουργοί και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήταν και πολύ ωραίες φωτογραφίες που είναι η μπουλντόζα από πίσω και είναι ο Μητσοτάκης μπροστά και μιλάει με φόντο την μπουλντόζα, που είναι το σύμβολο της ανάπτυξης. Η μπουλντόζα, το σύμβολο της κυβέρνησης, τόσο δοστρωτήρας, δικαιωμάτων, χρημάτων κλπ. Και εγκαινιάστηκε. Για ακόμα μία φορά. Εγκαινιάστηκε. Μια φορά το χρόνο πρέπει να εγκαινιάζεται το ελληνικό. Και εντωμεταξύ, δεν το κρύβουνε κιόλας. Εγκαινιάστηκε η ανάπλαση, που σημαίνει ότι ξεκινάει η ανάπλαση. Δεν έχουμε έργο. Δηλαδή, ρωτάς, έχει γίνει το ελληνικό ή όχι. Σου λέει, ναι. Ξεκίνησε η ανάπλαση. Την άλλη φορά εγκαινιάσαμε τις κατεδαφίσεις. Την επόμενη φορά, δεν ξέρω τι ακριβώς θα εγκαινιάσουμε. Θα εγκαινιάσουμε ότι χτίστηκε ο ένας ουρανοξύστης. Μετά ότι χτίστηκε ο δεύτερος ουρανοξύστης. Είναι και πολλή ζωή να έχουνε. Μετά ότι χτίστηκε το καζίνο, μετά θα κοιτάμε την πία στη ρουλέτα και θα έχουμε υπουργούς δίπλα από το, δίπλα από το γκρουπιέρι. Ναι. Και θα είναι ένας δαπίτης γκρουπιέρης διορισμένος. Αυτά. Άκουγα Άρη Πορτοσάλτε το πρωί. Κανείς δεν είναι τέλειος. Αφού λοιπόν έκραξε τον Κρήτονα Αρσένη για κάτι καθόλου παράλογο που έλεγε ο Κρήτονας για την υπόθεση της 12χρονης, πέρασε μετά στο ελληνικό και είχε βάλει ηχητικά και από πρωθυπουργό ή πρωθυπουργάρα, γνωστό και ως πρωθυπουργάρα, και μετά είχε βάλει και ηχητικό από Λάτσι. Είχε βάλει τον Λάτσι να μας λέει πώς το ελληνικό μας ενώνει όλους. Ναι. Και έχει μια σημασία αυτό, γιατί ξέρετε τώρα, μιλάνε όλοι. Μιλάνε τώρα άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάθει να επενδύουν στην καταστροφολογία. Ο Σπύρος Λάτσης μίλησε σε σύνδεση με τη Γενέβη. Ήταν στη Γενέβη. Μια πολύ ωραία Γενέβη, έχω πάει. Το έργο του ελληνικού... Έχεις ένα κοινό με τον Σπύρο Λάτση. Τουλάχιστον. Και πόρε φίλε, φοράει μια πολύ άσχημη γραβάτα. Εντάξει τώρα, ό,τι και να λέμε για τις γραβάτες της ανασκόπησης, τέτοια γραβάτα δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στην ανασκόπηση, παιδιά. Να είμαστε, να είμαστε κάπως δίκαιοι με αυτά. Λοιπόν, και έλεγε ο Λάτσης ότι το έργο αυτό ενώνει. Υπάρχουν λίγοι αμεληταίος αριθμός που τίθενται ενάντια στο έργο. Πίστευα θα υπήρχε κυβερνητικό σχεδιασμό. Σε λέει από την εποχή που έγιναν οι πρώτες σκέψεις για μετεγκατάσταση, έχουν περάσει 45 και 25 χρόνια από την απόφαση για μετεγκατάσταση στα ΣΠΑΤΑ, πρώτες νομοθετικές ρυθμίσεις. Και η κατάσταση λέει είναι απογοητευτική κλπ. Αλλά εγώ θέλω να κρατήσω αυτό το κομμάτι που λέει ότι μας ενώνει. Μετά ρε Θάνο, που λέει να αναφέρει τους τρεις πρωθυπουργούς. Ποιοι βοήθησαν, λέει, να αναφέρω τους τρεις πρωθυπουργούς, Αντώνη Σαμαρά, Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Το Τσίπρα. Τι. Για πες, γιατί τον ευχαριστεί τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί και επί ΣΥΡΙΖΑ προχωρούσε το ελληνικό. Προχωρούσε το ελληνικό επί ΣΥΡΙΖΑ. Προχωρούσε το ελληνικό επί ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως. Θέλεις να πεις ότι προχωρούσε το ελληνικό επί ΣΥΡΙΖΑ. Προχωρούσε, Κωνσταντίνα μου. Και ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης ψήφισε και ως αντιπολίτευση το ελληνικό. Θέλεις να πεις ότι ψήφισε ως αντιπολίτευση το ελληνικό ο ΣΥΡΙΖΑ, Θάνο Καμίλαλη. Αυτό θέλεις να πεις, Θάνο Καμίλαλη. Βεβαίως. Μάλιστα. Υπό την πίεση όλων των συστημικών μέσων που η μόνη τους έγνοια ήταν τι θα γίνει με το ελληνικό και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει τις επενδύσεις και να ορίστε καθυστερούν οι εργασίες στο ελληνικό, προχωρούσε. Προχωρούσε με ένα αλφα σχέδιο, μια πρόσβαση στο παραλιακό μέτωπο, με καλύτερους όρους από αυτούς που βλέπουμε προχωράει επί Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρουμε τι θα γινόταν αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μείνει στην κυβέρνηση και αν θα είχαμε τις ίδιες ρυθμίσεις υπέρ του επενδυτή. Είναι πάνω από 10 οι νομοθετικές ρυθμίσεις υπέρ του Λάτσι που έχουν περάσει από τη Βουλή όλα αυτά τα 10 χρόνια. Αυτό που λέει για τους τρεις πρωθυπουργούς. Δεν ξέρω ποιος επιχειρηματίας έχει τη δύναμη να περνάνε 10 και ρυθμίσεις υπέρ του για να γίνει το έργο όπως το θέλει. Μια επένδυση όπως τη θέλει. Αυτό το κάνουν συγκεκριμένες εταιρείες και συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν αυτή τη δύναμη. Και το πάνω από 10 δεν το έχω μετρήσει εγώ. Το έχει πει καθημερινή. Με το δικό της τρόπο, ότι χρειάστηκε να γίνει αυτό σε παλαιότερο άρθρο. Και λες, οπ, τι. Το θεωρούμε δεδομένο ότι θα γίνεται αυτό το πράγμα. Ότι ο άλλος θέλει να κάνει μια επένδυση και σου λέει, θα αλλάξω την νομοθεσία, θα αλλάξω τον νόμο. Όπως με βολεύει. Σταδιακά το ελληνικό γίνεται αυτό που περιμέναμε εξ αρχής ότι θα γίνει. Αντιπαροχή. Αυτό είναι. Πώληση διαμερισμάτων. Αγοράζονται αυτή τη στιγμή ακίνητα στο ελληνικό. Δηλαδή ελληνικό ΑΕ έχει γίνει αυτός ο μεσάζοντας που χτίζει εκεί πέρα και μετά θα δώσει τα ακίνητα ώστε να γίνει πρακτικά μια ιδιωτική πόλη. Το γιατί πρέπει να χαίρεσαι εσύ για την ιδιωτική πόλη του Λάτσι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Συγγνώμη. Να πούμε λίγο. Θυμάσαι τα ποσοστά της χρηματοδότησης, Θάνο μου. Δηλαδή, σε τι ποσοστό. Χαιρόμαστε εμείς. Ναι, χαιρόμαστε εμείς. Γιατί έχουμε και ανάγκη, ρε παιδιά, από κάτι θετικό. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι θέλεις να ακούσεις κάτι που να χαρείς. Και λες, μπράβο, επιτέλους η ιδιωτική πρωτοβουλία μας ξελασπώνει. Mm-hmm. Οπότε, ένα εύλογο ερώτημα θα ήταν. Την ώρα που μας ξελασπώνει επιτέλους ξανά η ιδιωτική πρωτοβουλία. Mm-hmm. Σε τι ποσοστό χρηματοδοτείται από τον Λάτσι το ελληνικό? 25% είναι. 25% μάλιστα. Και τα υπόλοιπα, δανεισμός τραπεζών. Ε? Mm-hmm. Μια χαρά. Κράτος. Εγγύησεις. Ναι, με εγγύηση του κράτους. Ωραία, ωραία. Ό,τι μπράβο. Πρέπει. Θυμάστε τους επενδυτές εκεί, τους Άραβες που θα ερχόντουσαν. Ναι, ναι, που φεύγανε. Πού πήγαν οι Άραβες? Είναι για να χρησιμοποιήσω. Γιατί? Θάνο. Είναι σαν συζητήσεις για μεταγραφές που ξεκινάς, λες. Φέρνει τον παιχταρά. Και δεν τον φέρνει. Και δεν έρχεται ο παιχταράς με τίποτα. Και μετά λες. Εντάξει. Τσάκι στη δουλειά. Καλός είναι και ο μικρός από τις ακαδημίες. Ναι. Δηλαδή έχουμε ακούσει όλα αυτά, ρε παιδί μου. Έχουμε ακούσει όλα αυτά. Αλλά τελικά αναρωτιέσαι. Για πείτε μου, ρε παιδιά, δηλαδή πόσα θα βάλει αυτός ο επενδυταράς εκεί πέρα? Και είναι το 1/4. Mm-hmm. Το 1/4. Και εδώ που τα λέμε, όταν είναι το 1/4, μην μας πρίζετε τόσο πολύ. Μην μας πρίζετε τόσο πολύ για την ιδιωτική πρωτοβουλία. Mm-hmm. Λοιπόν. Εντάξει, βέβαια υπάρχει και μια κατηγορία συμπολιτών μας που μπορεί να αγοράσει ένα κινητό στο ελληνικό. Εμείς δεν θέλουμε να πούμε να μην το κάνουν, δεν είμαστε κατά της επένδυσης. Δηλαδή, να δούμε ποιο ποσοστό των Ελλήνων θα ενδιαφέρεται να δώσει από 5.000 μέχρι 25.000 το τετραγωνικό για να πάρει ένα κινητάκι στο ελληνικό. Παιδιά, αν θέλει κάποιος από εσάς να ξέρετε ότι υπάρχουν τιμές πώλησης, έχει ξεκινήσει η διάθεση και να το σκεφτείτε για να έχετε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σας. Mm. Αν τώρα είστε κάποιοι άλλοι πλεμπέοι που ψάχνετε να βρείτε το ενίκιο για να είναι 400 ευρώ και 405 ευρώ, δεν σας αφορά αυτό το πράγμα. Αλλά να σας πω κάτι. Mm. Δεν μας αφορά και εμάς. Δεν μας αφορά η περίπτωσή σας. Δηλαδή, φοβόμαστε ότι μπορεί, αν συζητάμε μαζί σας, μπορεί να είναι κολλητικό αυτό που έχετε. Ναι. Δηλαδή, η φτώχεια, αυτή η αποτυχία στη ζωή, mm-hmm. η γενική λουζερίλα που mm-hmm. αποπνέεται ως άνθρωποι, αυτό φοβόμαστε ότι μπορεί να είναι κολλητικό. Γιατί, επειδή έχω ασχοληθεί με την αυτοβοήθεια, πρέπει να συναναστρέφεσαι τους ανθρώπους που θαυμάζεις για να μπορέσεις να τους μοιάσεις. Εμείς τώρα, αν αρχίσουμε και σε αναστρεφόμαστε πτωχούς, μπορεί αύριο μεθαύριο, Θάνο, και εμείς οι ίδιοι να χάσουμε mm-hmm. τη φιλοδοξία μας ως επενδυτές, ναι. ως startupιτζίδες, mm-hmm. όπως θα έλεγε και ένα ρεμπέτικο τραγούδι αν γραφόταν τώρα. Λοιπόν, 25%, 1,9 δις για την πρώτη φάση, καλύπτεται από δύο ομόλογα, συνολικού ύψους 550 εκατομμυρίων ευρώ, και τραπεζικά δάνεια προσεγγίζουν τα 1,2 δις. Εντάξει. Και όλα αυτά γίνεται πάνω στο μέγα σκάνδαλο, που είναι το πόσο πωλήθηκε από το δημόσιο το ελληνικό στο Λάτσι. 900 εκατομμυριάκια, όπως είχε μείνει όσο ένα οικόπεδο στον Μπραχάμι. Συγγνώμη για τον Μπραχάμι, έχει μείνει ως έκφραση, κάποιος το είχε πει. Παίζει να ήταν και ο Σπίρτζης από τη μελέτη του ΤΕ για το πόσο είναι η πραγματική αξία του ελληνικού. Είχαν μπει και πραγματογνώμονες από το ΣΔΟΕ, το είχαν μετρήσει 3 με 4 φορές πάνω την πραγματική αξία, ότι το δημόσιο έπρεπε να έχει τριπλάσιο με τετραπλάσιο τίμημα, να αποκομίσει δηλαδή περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ και κάτι, 3,7 συγκεκριμένα παραπάνω, οπότε 3,3 δις. Αλλά έτσι είναι η business. Το παίρνεις σε τιμή ευκαιρίας, αλλάζει νομοθεσία για πάρτι σου, σταδιακά γίνεται αυτό που έλεγαν όλοι οι κακοί κατά της επένδυσης ότι θα γίνει, και το χρηματοδοτείς με δανεισμό. Θα πει κάποιος, δεν ξέρετε παιδιά πώς γίνονται οι business. Οι τράπεζες δανείζουν και μετά παίρνουν. Ναι, okay, επειδή ξέρουμε πώς γίνονται οι business. Έτσι τις κάνετε τις business, απλώς που δεν είναι για μας. Ναι. Μισό λεπτάκι να επιλύσουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα και επιστρέφουμε. Και τι λέγαμε, για τις επενδύσεις, πώς γίνονται. Δανείζεσαι μετά, δεν ξέρουμε τι όρους, δικά μας λεφτά είναι κλάιν, και να μην τα πληρώσει, χαλάλι σου, θα τις ξανανακεφαλοποιήσουμε. Όπως λέμε στην τραπεζική διάλεξη. Ναι, και να τα ρυθμίσεις στο άπειρο, δεν μας νοιάζει. Γιατί δεν μας νοιάζει, γιατί σημασία έχει το καλό της επένδυσης. Και γράφει και στα σχόλια και το θυμίζετε, ότι θα πάνε εκεί πέρα και θα στεγαστούν κόσμο, θα βάλουν αυτό το κεραμίδι που έλεγα. Η τράπεζα Πειραιώς, ας πούμε, θέλει να μετακομίσει σε υπερσύγχρονα νέα γραφεία στο ελληνικό μέσα στο 2025. Έχει αγοράσει η Τράπεζα Πειραιώς για να στεγαστεί εκεί πέρα. Αυτό δεν αφορά όλη τη χώρα, το που θα στεγαστεί η Τράπεζα Πειραιώς. Εν τω μεταξύ έχουν πάρει τα υπερσύγχρονα γραφεία, το έχουμε γράψει αυτό το θέμα, 40.000 τετραγωνικά, το έχουν αγοράσει από το ελληνικό, που δεν ξέρω πώς πάει τώρα με τον παράλληλο τραπεζικό δανεισμό. Φαντάζομαι ότι κάτι αμοιβαία υποφελές για την κοινωνία έχουν κάνει. Και δεν γίνεται τώρα να με την πλέμπαμε στο κέντρο της πόλης. Παράλληλα έχουν κάνει θελούσιες, κλείνουν υποκαταστήματα. Γιατί το θες το υποκατάστημα στη Φλόρινα? Ποιος θέλει να ψάχνει τράπεζα στη Φλόρινα? Να το κλείσουμε, να είναι στο ένα υποκατάστημα ο κόσμος. Έχουν γίνει αυτά μέσα στην πανδημία, με το κρύο, να ξεπαγιάζει εκεί πέρα. Γιατί η τράπεζα θέλει να μετακομίσει στα νέα κεντρικά. Να απολύσουμε εργαζόμενους με θελούσια. να κάνουμε αυτή την ψηφιακή κάρτα και να, στο πρώτο, στην πρώτη εβδομάδα να, την, να καταπατάμε την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Παράδειγμα, να ποιος θα στεγαστεί εκεί πέρα. Εσύ που βλέπεις αυτή την εκπομπή και η Τράπεζα Πειραιώς. Βασικά ένας από τους δύο. Ναι. Τέλος πάντων, είπαμε, αυτό είναι ένα από τα πράγματα στα οποία η κοινωνία μας είναι επιτέλους ενωμένη. Αυτό έχει σημασία. Η κοινωνία μας είναι επιτέλους ενωμένη. Είμαστε όλοι με το μέρος αυτό της... Δεν είναι ο Λάτσι, αισθάνομαι. Είναι αυτές οι 70.000 θέσεις εργασίας. Αν δεν πονάει τον εργαζόμενο αυτή η κυβέρνηση, ποιος τον πονάει. Ποιος. Mm. Ποιος, θέλω να ξέρω ποιος θα είναι. Ποιος πονάει τον εργαζόμενο περισσότερο από αυτή την από αυτή την κυβέρνηση. 70.000 θέσεις εργασίας. 70.000 θέσεις εργασίας. Πόσο, λες να φτάσουν τις 65.000 θέσεις εργασίας και να λέμε, ρε παιδιά, πού είναι αυτές οι υπόλοιπες 5. Γιατί θυμάμαι αυτοί οι υπολογισμοί και με την Ελληνικός Χρυσός έχουμε. Ναι, ναι, ναι. Πάντα οι υπολογισμοί. Είναι κάπως αισιόδοξοι αυτοί οι υπολογισμοί. Ναι, το μόνιμο μοτίβο εδώ πέρα είναι ότι υπόσχεται ο άλλος τόσες θέσεις εργασίας, μετά δεν τις κάνει. Και Ελληνικός Χρυσός και κανάλια. Στον νόμο Παπά που λένε για τους 400 εργαζόμενους που να είναι απευθείας των καναλιών, όχι εργολαβικοί και δεν ξέρω εγώ τι. Και λέει: δεν θα κάνω αυτό, θα κάνω λιγότερο. Βγαίνει η καταγγελία και μετά έχει το φοβερό επιχείρημα. Μα εσείς δεν είστε ενάντια, εσείς γιατί μιλάτε. Α, να μην κάνουμε κριτική γενικά. Εσύ το διαφήμιζες. Δεν μπορείς να κάνεις κριτική μετά γιατί είσαι ενάντια στην επένδυση. Ναι, ναι, ναι. Είμαι ενάντια γι' αυτό. Mm. Επειδή δεν λες αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, αν έλεγες αλήθεια, θα κάναμε μια άλλη συζήτηση. Mm-hmm. Αλλά το να μην λες αλήθεια δεν είναι κάτι από το οποίο μπορείς να ξεφύγεις επειδή εγώ είμαι ενάντια. Αυτή είναι η λογική. Α, τα λέει ο Βαξεβάνης επειδή είναι ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Γενικά, το ότι διαφωνείς με κάποιον δεν σημαίνει ότι πάβει να ισχύει ό,τι λέει και ότι πρέπει να βρούμε κάποιον νεοδημοκράτη να τα πει ή τον Λάτσι. Δεν πάει έτσι. Γενικά, υπόσχεσαι ένα αριθμό θέσεων εργασίας και αυτό είναι μια υποχρέωση που έχεις να τηρήσεις. Mm-hmm. Μπορεί πάλι να μην μου φτάνει. Μπορεί πάλι να πω ότι δεν θέλω να γίνει αυτό. Εντάξει, δεν είναι βέβαιο ότι αν καλύψεις μία από τις δεσμεύσεις σου, εγώ θα πω ναι, τι ωραία, μπράβο, κάντο. Αλλά οπωσδήποτε γενικά ισχύει αυτό, ότι όταν λες κάτι πρέπει να το κάνεις. Έτσι δεν είναι? Η εμπειρία λέει ότι πάντα σε τέτοια έργα οι υποσχέσεις δεν μπαίνουν. Ναι, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι στις ιδιωτικοποιήσεις, που έβγαζε το ΤΑΙΠΕΔ και βγάζει ακόμα, ή το υπερταμείο, το πόσα δισεκατομμύρια θα λάβει το ελληνικό δημόσιο από το ξεπούλημα, από ό,τι έχουμε σκοτώσει τέλος πάντων την προηγούμενη εβδομάδα. Λιμάνια, αεροδρόμια. Και μπαίνει μια υποσημείωση π.χ. ότι αυτά είναι μέχρι το 2050. Δεν μετράνε ποτέ τα πόσα θα έπαιρνες έτσι και αλλιώς αν το είχε το δημόσιο. Και βγαίνει ένα πολύ ωραίο ποσό που ακούγεται πάρα πολύ ωραία. Και για τις επενδύσεις ακούγεται πάρα πολύ ωραία. Δεν έχει κάνει επενδύσεις η Fraport. Με το πακέτο Juncker τα έκανε. Με λεφτά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά δεν πειράζει. Έκανε επενδύσεις. Δεν είναι αυτό τώρα επένδυση. Είναι μια από τις μεγαλύτερες πολεοδομικές παρεμβάσεις στην Ευρώπη. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός μας. Το χρονοδιάγραμμα τηρείται. Οι αλλαγές γύρω μας είναι εμφανείς. Τα λόγια έγιναν πράξη και στη θέση του πλέον υπάρχει η χειροπιαστή πραγματικότητα. Και στο ελληνικό το είπαμε και το κάνουμε. Μίλησε για ένα χώρο που έχει αφαιθεί στην τύχη του για 20 χρόνια που θα μεταμορφωθεί. Θα μεταμορφωθεί. Αυτό το εμβληματικό έργο το πιστέψαμε και το προωθήσαμε την πρώτη μέρα που αναλάβαμε το τιμόνι του τόπου. Λύνοντας με τόλμη τα προβλήματα που κληρονομήσαμε. Όχι, δεν κληρονόμησε πρόβλημα. Ξεπερνώντας μεγάλα προβλήματα και βαλτωμένες αντιλήψεις. Το κουβάρι κατάφεραν να ξετυλίξουν το Υπουργείο Ανάπτυξης με τον Υπουργό Άδων Γεωργιάδη, τον Υφυπουργό Νίκο Παπαθανάση. Όλε, όλε, όλε. Το Υπουργείο Οικονομικών με τον Χρήστο Τσαϊκούρα. Το Υπουργείο Πολιτισμού με τη Λίνα Μενδώνη. Πολιτισμού είναι. Δεν είχαμε πει ότι είναι ανάπτυξη η Μενδώνη. Και ο Άδωνης θα γίνει. Πολιτισμού. Με τα πολιτονικά του, με τα αυτά του κύριο. Σπαρτιάτε στην ελληνική αγωγή. Μια χαρά είναι για πολιτισμό. Τώρα στρεφόμαστε στο μέλλον με το όραμα του Σπύρου Λάτση να παίρνει σάρκα και ωστά. Πολύ ωραίο το λεφτό. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν σου λέει κάποιος το όραμα του Σπύρου Λάτση, εσύ δεν νιώθεις ότι κάποιος έχει καθησυχάσει? Ναι. Το όραμα του Σπύρου Λάτση. Σου λένε, τι θες εσύ στη ζωή? Mm-hmm. Και λες, το όραμα του Σπύρου Λάτση. Δηλαδή, τι θέλει ο Σπύρος Λάτσης για την Ελλάδα μας? Mm-hmm. Αυτό θέλω κι εγώ. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, είναι 2:30. Μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θέλω να σκέφτεστε όσο είμαστε σε διάλειμμα όπως άλλοι βάζουν διαφημίσεις και τέτοια, εμείς θέλουμε να σκέφτεστε συνεχώς το όραμα του Σπύρου Λάτση, το όραμα του Σπύρου Λάτση. Τι έκανα εγώ για να υπηρετήσω το όραμα του Σπύρου Λάτση, πώς βοήθησα εγώ το Σπύρο Λάτση. Αυτό να σκέφτεστε και θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο για να συνεχίσουμε με άλλα θέματα. Thank you. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Επιστρέψαμε. Κωνσταντίνος Πουλής, Θανός Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Και σε μια άσχετη είδηση με αυτό που λέγαμε στο πρώτο μισό για το ελληνικό, θα να πούμε και μια κουβέντα για τον κόσμο που δεν μπορεί να αγοράσει σίγουρα ένα διαμέρισμα στο ελληνικό. Δηλαδή είναι δύο κατηγορίες. Δεν ήταν ποτέ πιο ξεκάθαρη αυτή η ανισότητα. Είναι έτσι και η επικαιρότητα μερικές φορές και δίνει έναν συμβολισμό. 3.092.300 είναι οι φτωχοί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Δικτύου για την Καταπολέμηση της Φτώχειας. Οι δείκτες της φτώχειας, όπως σημειώνει το δίκτυο, με εξαίρεση τη διετία 2017-2019, επιδεινώνονται σταθερά. 52,4% των ανέργων μακροχρόνια άνεργοι, χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 36,2% δεν μπορεί να πληρώσει ιατρική εξέταση θεραπεία. Και να σχολιάσω εδώ, θα χρειαστεί σιγά σιγά να πληρώνει ιατρική εξέταση θεραπεία όσο διαλύουν το ΕΣΥ. Και 14,8% του πληθυσμού στερείται βασικά αγαθά. Είναι και το προσέλιδο στην εφημερίδα των συντακτών σήμερα. 42,1% δεν υποβλήθηκε σε οδοντιατρική εξέταση. Παπαπαπαπαϊδία. 26,3% λέει δυσκολεύεται στην πληρωμή των λογαριασμών κοινή ωφελία. Να το κλείνατε το ρημάτι το ρούτερ. Τα λέμε στα ανασκόψη, νομίζετε ότι αστειευόμαστε. Mm-hmm. 23,7% είναι ο κίνδυνος φτώχειας ή αποκλεισμού για τα παιδάκια. Ωραία. Και το 23 λέει των ωφελούμενων αναφέρουν ότι η κατάσταση χειροτερεύει. Τους άλλους γνωρισέ μου. 7,7% άποροι σε απόλυτη φτώχεια. Οφελούμενοι οργανώσεων είναι αυτοί. Εντάξει. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι ανισχυτικά αυτά τα ευρήματα, Θάνο. Δηλαδή, τώρα που έρχεται η ανάπτυξη στο ελληνικό. Να τελειώνει πια η γκρίνια, να τελειώνει. Με τα trickle down economics θα κατέβει ο πλούτος. Κατεβαίνει ο πλούτος. Κατεβαίνει, τον βλέπω να έρχεται τον πλούτο. Και σιγά σιγά θα ανέβει. Δηλαδή. Καλώς ήρθε. Θα ανέβουν τα ποσοστά. Είναι θέμα χρόνου να βγει ανάπτυξη στην πραγματική ζωή. Τα λέει και ο Σαμαράς το 2014 αυτά. Αυτά είναι. Είναι οι δείκτες εκεί πέρα, η ανάπτυξη χώρα μας, 8% που λέγατε θα είναι 5, ύφεση εντωμεταξύ 10 πέρσι δεν μας ενδιαφέρει λόγω πανδημίας. Την προηγούμενη χρονιά. Θυμάμαι τον Άδων Γεωργιάδη στην περίφημη συνέντευξη εκεί πέρα με τα αγκουράκια να φωνάζει ότι με αυτή τη μιζέρια κάνετε κακό στην Ελλάδα. Ότι με την γκρίνια σας κάνετε κακό στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και θέλω να το πω και για αυτούς που παρακολουθούν αυτή την εκπομπή, επειδή βλέπω ότι στα σχόλια έχετε μια έφεση προς την κριτική. Ναι. Κάνετε κακό στην Ελλάδα. Θέλετε να κάνετε καλό στην Ελλάδα. Σκύψτε το κεφάλι και δουλέψτε. Αγαπήστε το αφεντικό σας. Σταματήστε λίγο 2 με 3 να δείτε Φάρμα των Ζώων, να ακούσετε Φάρμα των Ζώων, αλλά την υπόλοιπη μέρα αγαπήστε την εταιρεία. Αγαπήστε το αφεντικό. Mm-hmm. Πείτε, αφεντικό, πόσο θέλεις. Να δουλέψω και το βράδυ, αφεντικό. Θες να μην κάνω Σαββατοκύριακα, να μην έχω προσωπική ζωή, αφεντικό. Mm-hmm. Αγαπήστε την Ελλάδα, αγαπήστε το αφεντικό σας, αγαπήστε τον εργοδότη σας. Έτσι πάμε μπροστά, παιδιά. Αυτό πρέπει να θέλετε για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Αυτοί οι δείκτες τώρα προφανώς είναι πολύ φτωχοί. Δεν θέλω να προσβάλλω τους ανθρώπους που είναι φτωχοί, αλλά ας πρόσεχαν. Προφανώς υπάρχουν άλλοι που τα κατάφεραν καλύτερα. Mm-hmm. Ο άλλος κάνει επενδύσεις αυτή τη στιγμή. Όλα τσις. Γιατί? Είδες τι πώς ανταμείβεται η ευφυΐα. Mm-hmm. Το ρίσκο. Το κληρονομικό. Το ρίσκο, παιδί μου. Το ρίσκο. Πάει ο άλλος, πάει εκεί πέρα. Δάνεια στην τράπεζα. Ξέρεις τι είναι τώρα να ξανοίγεσαι σε τόσο δύσκολες εποχές ότι ο άλλος, παιδιά, κάνει τέτοια συγκλονιστικά ανοίγματα. Mm-hmm. Τραπεζικό δανεισμό, καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Εμείς σας παίρνουν τηλέφωνο οι τράπεζες. Μπορείτε να φανταστείτε, πολλαπλασιάστε. Σκεφτείτε πόσο παίρνουν εσάς τηλέφωνο οι τράπεζες και πολλαπλασιάστε με το ποσό για να δείτε πόσο συχνά παίρνουν το λάτσι. Δεν πρέπει να σταματάει το κινητό του. Δεν πρέπει να σταματάει. Πρέπει όλη μέρα να είναι ναι, ναι, ναι. Και πότε θα μας βάλετε την επόμενη δόση? Ναι, ναι, ναι. Τώρα προσπαθώ λιγάκι να προχωρήσει να ξεκολλήσει το ελληνικό, ας πούμε, η επένδυση. Ναι, πότε θα μας δώσετε μια ημερομηνία, του λένε στο τηλέφωνο. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, σας φαίνεται σώσα. Ω, λάτς. Και νομίζετε τώρα ότι ο άλλος θα καλοπερνάει. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Σκληρή δουλειά, όπως ο Elon Musk που λέει τίποτα. Δουλεύει όλη μέρα. Όλη μέρα. Mm-hmm. Την ώρα που εσείς κάθεστε και μασάτε επιδόματα, ο Elon Musk δουλεύει. Αυτό να θυμάστε. Και παραλέει και ένα ευχαριστώ στον κύριο Μητσοτάκη που δίνει αυτά τα επιδόματα. Ένα ευχαριστώ. Δηλαδή, από εκεί ξεκινάμε. Ένα ευχαριστώ στην ανασκόπηση που το επισήμανε. Ναι. Που μας ο κύριος Μητσοτάκης θεωρείται σε αυτά τα 3 εκατομμύρια πτωχών. Χρωστάει κάποια λεφτά, δηλαδή. Εκεί να δεις άγχος, εκεί να δεις τι κάνουν οι τράπεζες με τα τηλέφωνα. Ναι. Εκεί να δεις. Γι' αυτό ένας λόγος που δεν μπορεί να τον βρει στο τηλέφωνο το Μητσοτάκη είναι μιλάει συνεχώς με την με τις τράπεζες. Ναι. Τώρα μπαίνει η βουλευτική αποζημίωση. Λίγο θα συμπληρώσω, δεν μπορώ. Θα τον άλλο μήνα, κάτσε πρώτη του μηνός πληρώνομαι. Τέτοια γίνεται. Ναι. Του λένε, κύριε Πρόεδρε, είναι εκατομμύριο. Πρέπει λιγάκι κάτι, βάλε κάτι στην άκρη. Τώρα θα βγει μια αγροτική αποζημίωση, του λέει ο Μητσοτάκης. Τώρα έχω κάτι ελιές. Κατάλαβες, γιατί τα άλλα του μισθού δεν φτάνουν. Οπότε λέει κάτι, όσο έχω λίγο ένα πρόσθετο εισόδημα, κάνω μια δεύτερη δουλειά. Λέει, είμαι πρωθυπουργός, κάνω μια δεύτερη δουλειά με τα. Εκεί πέρα στον αγρό, να προσπαθώ λιγάκι να ξεχρεώνω φασούλι το φασούλι, να ξεχρεώνω και τα τραπεζικά δάνεια. Λοιπόν. Από ποιο ATM τράβηξε τα λεφτά ο Λάτσης, ρωτάνε. Από το δικό του είναι η απάντηση. Ήταν στη Eurobank. Έχει το δικό του, σιγά. Αυτά είναι τα ωραία. Ναι. Αυτά είναι τα ωραία. Ναι. Λοιπόν, Θάνο. Να περάσουμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα μιας συνέντευξης που μαγνητοφωνήσαμε το πρωί με την Τζέννη Τσιροπούλου. Μιλήσαμε με τον Κώστα Αρβανίτη, μιλήσαμε για διάφορα πράγματα. Κάποια θα τα ακούσετε σε αυτή τη σειρά των podcast που θα κάνουμε για την ελευθερία του τύπου, που κάνουμε δηλαδή, αλλά που θα βγουν το Γενάρη. Mm-hmm. Και ένα απόσπασμα τώρα που αφορά το προσφυγικό θα το ακούσετε αμέσως. Αν μπορεί, παρακαλώ, το control να βάλει το ηχητικό. Ρώτηση, τι συμβαίνει. Μόνο και τα πηλίκια του τότε Υπουργού Τιμός Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει κάνει μια έκθεση κόλαφο. Λέει για ανθρώπους που τους άφησαν να πνιγούν. Λέει για pushbacks, όχι μόνο για την Ελλάδα, στην Ευρώπη, στα εξωτερικά σύνορα. Λέει για μίζες, για λεφτά, για πράγματι δηλαδή χιδέα για Ευρωπαϊκή Ένωση. Και χθες πέρασε αυτή η πρόταση και το θέμα συζητήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό, αλλά ποια είναι η είδηση της είδησης. Βγήκε η Νέα Δημοκρατία και υποστήριζε, κατήγγειλε την Όλαφ, όχι τη Frontex που έκανε το έγκλημα. Αυτό δηλαδή πραγματικά μας ξεπερνάει. Εγώ είπα δύο πράγματα και θέλω να σας το πω και ειδικά για το κοινό σας. Και για εσάς. Εμείς έχουμε διαπιστώσει και έχω διαπιστώσει πάρα πολλές φορές, γι' αυτό και δεχόμαστε και δέχομαι πολλές επιθέσεις, πολύ σοβαρές και λέγοντάς μας προδότες, και χίλια δύο πράγματα και απειλές δεχόμαστε και εγώ και η οικογένειά μου από αυτούς. Γιατί λέμε ότι υπάρχει μια τεράστια υποκρισία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία εργαλειοποιεί το yes man του κ. Μητσοτάκη και τα θέλω του κ. Ερντογάν. Τι σημαίνει λοιπόν. Θυμάστε που σκάσανε στα βράχια οι άνθρωποι στα κύφυρα. Ναι. Προχθές. Φυσικά, ναι. Αυτό το ιστιοπλοϊκό. Αυτό το ιστοπλοϊκό, όπως και δεκάδες ιστοπλοϊκά, φεύγουν από τη Σμύρνη. Ο κ. Ερντογάν, η κυβέρνηση της Τουρκίας, το ξέρει αυτό. Κάνει δεκάδες μίλια, εκατοντάδες μίλια για να φτάσει στα Κύθυρα. Έχει περάσει το μισό Αιγαίο, όλο το Αιγαίο. Δεν το είδε κανείς. Και συμβαίνουν συχνά να έχουμε τέτοια περιστατικά, όπου άλλα τα βρίσκουμε στα βράχια και σώνονται κάποιοι πιο τυχεροί. Οι περισσότεροι όμως χάνονται στον βυθό της θάλασσας. Λοιπόν, ήταν ένα απόσπασμα. Είναι η συνέντευξη που έδωσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης στον Κωνσταντίνο και στην Τζέννη Τσιροπούλου. Θα την ακούσετε την συνέντευξη. Έχει μία ιδιαίτερη αξία. Γιατί οι Τούρκοι άλλωσαν το Ευρωκοινοβούλιο. Μάθατε πρώτοι εδώ. Το Ευρωκοινοβούλιο εάλλο από την τουρκική προπαγάνδα. Βγήκε ένα ψήφισμα, για να σοβαρευτούμε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καταδίκασε τη Frontex, την Ευρωπαϊκή Σύνοριοφυλακή, για παραβιάσεις του κράτους δικαίου με συντριπτικό ποσοστό και αρνήθηκε κιόλας να δώσει το πράσινο φως για τον οικονομικό απολογισμό της Frontex. Είναι το κομμάτι μάλλον περί μιζών που έλεγε ο κύριος Αρβανίτης. Μας έλεγε λοιπόν ότι θα την ακούσετε την συνέντευξη, θα βγει εκτενέστερο κομμάτι και με απομαγνητοφώνηση για όσα αφορούν το προσφυγικό. Προσέξτε να δείτε τι γίνεται εδώ πέρα. Μας έλεγε λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να στραφεί όχι εναντίον της Frontex αλλά εναντίον της Όλαφ. Δηλαδή, για μια ακόμη φορά, ποια είναι η στάση της Νέας Δημοκρατίας? Να καταγγείλει τον καταγγέλλοντα. Mm-hmm. Δεν σε νοιάζει το έγκλημα που συνέβη. Είναι πώς πας με τις παρακολουθήσεις και λες, πώς διέρευσαν τα στοιχεία για τις παρακολουθήσεις. Να κάνουμε μια έρευνα για να αυτό. Κάνουμε μια έρευνα κύριε για του Γιάκωμου. Πώς διέρευσαν mm-hmm. τα στοιχεία για τις παρακολουθήσεις. Και εδώ πέρα δεν σε νοιάζει το έγκλημα. Σε ενδιαφέρει για μια ακόμη φορά πώς. Τι συνέβη με αυτόν που το κατήγγειλε, mm-hmm. με αυτόν που το διαπίστωσε. Εντάξει, είναι πολύ γνωστό ότι υπάρχει τουρκικός δάκτυλος στην Όλαφ. Και ποια είναι αυτή η Όλαφ στην τελική? Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Καταπολέμηση της Απάτης. Τι είναι αυτή τώρα? Δεν φαίνεται? Πουτινάκια, Ερντογανάκια. Και εξηγούσε ο Κώστας Αρβανίτης, ξαναλέω ότι θα ακούσετε την συνέντευξη στο κομμάτι που αφορά το προσφυγικό και μετά και τα υπόλοιπα πιο αργά, αυτά που αφορούν την ελευθερία του τύπου, αλλά μας έλεγε ότι και η ΠΕΓΑ και η Επιτροπή αυτή, είπε, μην κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρος πώς ονομάζεται η Επιτροπή αυτή, είναι πειθαρχικά όργανα. Ελέγχουν δηλαδή παραβιάσεις που δεν αφορούν στο πολιτικό περιεχόμενο της δημοκρατίας μας, το πόσο σοσιαλιστές είμαστε, αφορούν παραβιάσεις οι οποίες ουσιαστικά μας απομακρύνουν από το μοντέλο μιας οποιασδήποτε φιλελεύθερης αστικής δημοκρατίας, ανεξάρτητα από το τι πολιτικές ή κομματικές προτιμήσεις έχουμε. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, αυτά μας έλεγε ο Κώστας Αρβανίτης και νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον ότι την ώρα που γίνεται αυτή η συζήτηση, η Νέα Δημοκρατία για μια ακόμη φορά, αντί να πει ότι ναι, είναι πολύ σοβαρό, γίνονται παραβιάσεις, γίνονται στη χώρα μας, είναι εγκλήματα που συμβαίνουν στη χώρα μας, και να προσπαθήσει να τα διελευκάνει, η Νέα Δημοκρατία συμμετέχει κάνοντας αυτή τη βρώμικη δουλειά και απλώς στρέφει την προσοχή της στο όργανο που διαπιστώνει αυτές τις παραβιάσεις. Δεν είναι αθώος κανείς σε αυτή την ιστορία. Δεν υπονοησόμαστε τώρα ότι το Ευρωκοινοβούλιο αυτή τη στιγμή θα μπορέσει να επιβάλλει κάποια τάξη σε αυτό ή ότι τώρα ξυπνάει από κάποιον λίθαργο. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι η κανονικότητα της πολιτικής μας ζωής. Mm-hmm. Έτσι το διαχειριζόμαστε αυτό. Αλλά αυτά είναι τα δεδομένα. Ναι, αυτά είναι τα δεδομένα. Οι καταγγελίες προφανώς για επαναπροωθήσεις και παραβιάσεις του κράτους δικαίου είναι πάρα πολλές. Εδώ είναι το απόγειο αυτής της κουβέντας. Δηλαδή, όταν έχεις το πόρισμα της Όλαφ, το οποίο το σχολιάζαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο λέει αυτά που λέει για συγκάλυψη επαναπροωθήσεων, για θέματα χρηματοδότησης, για όλα αυτά. Και όλα αυτά σε έναν οργανισμό που έχει ενισχυθεί πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια, ώστε να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό, που είναι μεταναστευτική κρίση, και να οικοδομηθεί η Ευρώπη φρούριο, με μεγάλη συμβολή της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής, είναι μια συζήτηση σε ένα υψηλό επίπεδο. Αυτή η συζήτηση μένει μακριά από την ελληνική επικαιρότητα, δηλαδή ασχολούμαστε αυτοί που ασχολούμαστε, και έτσι, όπως σχολιάζαμε και την άλλη φορά, σε επόμενη καταγγελία, είτε είναι εργαλειοποίηση των επαναπροωθήσεων από την Τουρκία, είτε είναι κάποιο δημοσίευμα, θα φταίει πάλι ο καταγγέλλοντας. Θα είναι ότι η Ελλάδα μας δεν είναι δυνατόν τώρα. Μας διαβάλλουνε. Κοιτάξτε τι λέει ο Ερντογάν εναντίον μας. Παραλήρημα Ερντογάν για τις επαναπροωθήσεις. Και θα πρέπει να κλείσουμε αυτή την ενότητα με το κλασικό πλέον αξίωμα της εκπομπής και του site σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου ο αντίπαλός σου χρησιμοποιεί παραβιάσεις του κράτους δικαίου για να σου την πει, για να σου κάνει κριτική σε διεθνές επίπεδο, και αυτές τις παραβιάσεις μη τις κάνεις. Είναι πάρα πολύ απλό. Μια απλή συμβουλή, ένα απλό life coaching. Θάνο Καμίλαλη. Από την... Θάνο Καμίλαλη. Είπες μη τις κάνεις, Θάνο Καμίλαλη. Μη τις κάνεις. Τις παραβιάσεις γενικά, σαν πάνω προωθείς αυτή την περίπτωση. Να. Ως μια απλή λύση. Παραβιάσεις το δικαιωμάτιο των γυναικών, ας πούμε, στην περίπτωση του Ιράν. Μη τις κάνεις. Δεν θα έχουν και κάτι εχθροί να πούνε μετά. Φοβερό πλάνο. Διπλό το πλάνο σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Συμφωνώ με αυτή τη στρατηγική, Θάνο Καμιλαλή. Το έχουμε πει, ναι. Είχαμε μια ομάδα επικοινωνιολόγων και στρατιωτικών αναλυτών και αναλυτών γεωστρατηγικής, διεθνολόγων κλπ. Διεθνολόγων δεν είχαμε τον το Συρίγο και τον Καϊρίδη. Κερίδη, πώς το διάλειο το λένε. Όχι, ρε, ξέρεις ποιον, τον Ιάσονα Πιπίνη. Ναι, ναι, δεν τους καλέσαμε αυτούς. Αλλά συμβουλευτήκαμε και έχουμε φτάσει σε αυτό το αξίωμα. Ότι είναι μια πολύ καλή. Γίνεται και πιο έντονο, ναι. Μην τις κάνεις τις μπιπ, παραβιάσεις, αλλά ναι. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Προχωράμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Θάνο, να πούμε ότι κάτι θετικό είναι ότι λειτουργεί η δικαιοσύνη. Πάντα. Πάντα. Και μάλιστα λειτουργεί η δικαιοσύνη ανεξάρτητα από το ποιον έχει μπροστά της. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι αστυνομικός, κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Mm-hmm. Είναι αστυνομικός στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας, mm-hmm. ακόμη περισσότερο. Mm-hmm. Γιατί έχουν ακουστεί και διάφορα, ψυχοφαντίες τώρα, ο κόσμος, αυτά. Ζηλεύει αυτούς που βλέπουν το ωραίο μας κέντρο. Mm-hmm. Υπάρχει μια εχθρότητα εναντίον της πλατείας Ομόνοιας. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Λένε για το αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας τώρα ότι έχει αυξημένη παραβατικότητα εκ μέρους των αστυνομικών. Το στολίδι μας. Το στολίδι μας, ναι. Που τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να την πούμε παραβατικότητα κιόλας. Ανομία. Ανομία. Ωραία λέξη. Πολύ ωραία λέξη. Εισάγουμε στο δημόσιο λόγο. Ναι. Τσιου τσιου, το πουλάκι πέταξε. Είναι ελεύθεροι αυτοί οι δύο του αστυνομικού τμήματος Ομόνοιας. Θα έλεγε κανείς, ρε παιδί μου, ότι θα έπρεπε να είναι αυξημένη η ευαισθησία στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κατηγορούν για πάρα πολύ σοβαρά αδικήματα αστυνομικοί. Έτσι δεν είναι. Δεν λέω δηλαδή να είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο, αλλά θα περίμενε κανείς όταν αυτοί οι άνθρωποι φαίνεται ότι έχουν βιάσει μια κοπέλα μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Ξέρω εγώ. Θα ήθελες κάπως να νιώσεις ότι η αστυνομία είναι υπόλογη. Και όταν λέω ότι η αστυνομία είναι υπόλογη, ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Συνεχίζονται οι ρηξικέλευτες προτάσεις σε αυτή την εκπομπή. Α. Ναι. Εγώ, ναι, αυτό θα ήθελα να πω εγώ. Δεν, χωρίς να πούμε πολλά περισσότερα, λέω ότι η σταθερή κουλτούρα τιμωρησίας στην αστυνομία σημαίνει ότι θα υπάρχει μια κατάσταση στην οποία τα εγκλήματα θα συνεχίζονται και ενδεχομένως θα κλιμακώνονται. Δηλαδή όταν η αστυνομία σκοτώνει και δεν τους λέει κανείς τίποτα, όπως συνέβη με το Σαμπάνι, θα φλερτάρει με το ενδεχόμενο να σκοτώσει, όπως συνέβη στην περίπτωση του Ντουσάκη, και κάποια στιγμή θα ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Και εδώ πέρα τα ζητήματα της έμφυλης βίας στην αστυνομία είναι επίσης ένα κεφάλαιο πάρα πολύ σημαντικό και ξεχωριστό. Επειδή υπάρχει ακριβώς μια νοοτροπία ματσίλας ανάμεσα στους μπάτσους, η οποία επιτρέπει να εκδηλώνονται αυτές οι συμπεριφορές σαν να είναι κάτι φυσιολογικό. Αυτό συμβαίνει καθημερινά, το καταγγέλνουν κάτι και των εξαρχείων, είναι κάτι το οποίο γίνεται συνέχεια και βεβαίως δεν είναι το ίδιο με το να διαπράττεται βιασμός, αλλά μπορούμε να αντιληφθούμε ότι υπάρχει μια κουλτούρα ματσίλας η οποία υποστηρίζει αυτό το περιβάλλον μέσα στο οποίο εμφανίζονται κακοποιητικές συμπεριφορές ή και η ακρότατη έκφρασή τους. Μιλάμε για μια υπόθεση όπου υπάρχει ιατροδικαστική εξέταση που βοήθησε την κοπέλα να μπορεί να το καταγγείλει με τεκμήρια, που υπάρχει βίντεο και φυσικά πρώτα απ' όλα υπάρχει η κατάθεση της κοπέλας για το πώς έγιναν τα πράγματα. Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία οδήγησαν παραδόξως για έγκλημα της ελληνικής αστυνομίας στο σημείο να συλληφθούν και να οδηγούνται στον εισαγγελέα. Το σχολιάζαμε χθες, λίγο πριν βγει η είδηση. Ίσως ήταν μια άκυρη μέρα για να σχολιάσουμε την αστυνομική ατιμορρησία τη στιγμή που έχουμε που είχαμε μια σύλληψη για ένα τέτοιο είδε χθες έγκλημα. Αλλά να πού, δεν ήταν καθόλου άκυρη η χθεσινή κουβέντα, γιατί να πού μέτρησε για ακόμα μια φορά το γεγονός ότι απέναντι στην δικαιοσύνη ήταν δύο ένστολοι. Δεν μέτρησε επιβαρυντικά, όπως λέει ο Κωνσταντίνος. Μέτρησε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ελαφρυντικά. Δεν προφυλακίστηκαν, που σημαίνει δεν κρίθηκαν ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Και δεν ξέρω, και είναι ένα προφανές ερώτημα, το για πόσους Έλληνες πολίτες με αυτό το, με αυτά τα στοιχεία θα ίσχυε η ίδια, η ίδια αντιμετώπιση. Δηλαδή το κομμάτι της ισονομίας πάντα μένει εδώ πέρα. Όπως και στην περίπτωση του Λιγνάδη και των αστυνομικών στο ΖΑΚ. Σε τέτοιες περιπτώσεις. Έχεις πάντα κραυγαλές περιπτώσεις. Λες, παιδιά, πάντα έτσι κάνετε. Για πείτε μου λίγο πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Και θα βγει ο άλλος, θα σου πει σύμφωνα με τον νόμο, ναι, μπορεί να κρίνει υποκειμενικά η δικαιοσύνη και δεν έχει παρανομήσει ο δικαστής που τους αφήνει ελεύθερους κλπ. Δεν λέμε ότι έχει παρανομήσει κάποιος δικαστής. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ερμηνεία του νομοθετικού πλαισίου. Το θέμα είναι πώς στο διάολο κάθε φορά η ερμηνεία είναι υπέρ συγκεκριμένων κατηγοριών. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Το φαίνεται λίγο και στην υπόθεση του παιδοβιασμού, που το πώς η μάνα με λίγα στοιχεία από ό,τι μπορούμε να ξέρουμε αυτή τη στιγμή προφυλακίζεται. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Δηλαδή είναι δύο οι περιστάσεις όπου πάλι υπήρχαν πειρά κατά της ελληνικής δικαιοσύνης. Και αυτοί είναι οι πυλώνες της πολιτείας στην οποία ζούμε. Όπως λέμε για την Ελλάδα, ότι κάθε δύο εβδομάδες έχουμε ένα σοβαρό έγκλημα που εμπλέκονται αστυνομικοί. Το κάνουμε κάθε μια φορά το μήνα, μια φορά το μήνα. Έτσι και με την ελληνική δικαιοσύνη, ειδικά το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, έχουμε μία υπόθεση στο διβδόματο όπου είναι κραυγαλαία η άδικη αντιμετώπιση. Είτε υπέρ ενός κατηγορουμένου, ο οποίος βγαίνει ελεύθερος, είτε κατά που σαπίζει τη φυλακή. Ναι, γι' αυτό με την 12χρονη και τη μητέρα, να πω ότι δεν είναι παράλογο αυτό που επισήμανε και ο Κρήτων Αρσένης. Δηλαδή ότι προφανώς το τι έχει συμβεί, ας περιμένουμε να δούμε τι έχει συμβεί. Αλλά αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα είναι ότι τα στοιχεία που έχουμε δει για τη μητέρα δείχνουν ότι υπάρχει μια αποθάρρυνση προς την καταγγελία. Mm-hmm. Αυτό δείχνουν. Εγώ δεν παίρνω θέση τώρα, έκανε δεν έκανε η μητέρα, και αυτό είναι κάτι που δεν το κάνουμε. Αλλά ότι υπάρχει ένας τρόπος μεροληπτικός για να καταλαβαίνει η δικαιοσύνη το πώς αξιολογεί κάθε φορά τα στοιχεία, και ότι ο τρόπος αυτός, εκτός από μεροληπτικός, κάποιες φορές είναι κραυγαλαία, άδικος, σε βαθμό εκτυφλωτικό, νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε όλοι. Εμφανίστηκε στην υπόθεση της καταγγελίας για το βιασμό στο ΑΤΑΦ Ομόνοιας και ο γνωστός δικηγόρος. Και εκπροσωπεί έναν εκ των δύο κατηγορούμενων αστυνομικών της Δίας. Θα πω ότι πρακτικά θα εκπροσωπήσει και τους δύο, γιατί φαντάζομαι ότι θα μονοπολίσει τη δημοσιότητα με τις παρεμβάσεις του. Ήδη έκανε μια συγκεκριμένη παρέμβαση ο Αλέξ Κούγιας. Δεν χρειάζεται να αναμεταδώσουμε συγκεκριμένα σημεία της κατάθεσης. Είπε, ξέρω εγώ, ότι πήγε μόνη της στο ΑΤΑΦ Ομόνοιας. Σου κανείς δεν είχε πει ότι την πήγαν με το ζόρι. Δεν υπάρχει στην καταγγελία ότι την μετέφεραν, ας πούμε, την έσυραν. Στο τέλος θα είναι υπερασπιστική γραμμή και έκανε λάθος που εμπιστεύτηκε τους αστυνομικούς, το οποίο θα είναι λίγο τραγική ηρωνία να το υποστηρίξει αυτό τώρα, ως υπεράσπιση. Ναι, δύο άντρες που είμαστε εδώ, ας θυμίσουμε μερικά πράγματα πάρα πολύ στοιχειώδη για την συνένεση, ότι η συνένεση είναι κάτι το οποίο πρέπει να επαναβεβαιώνεται. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι γυμνή στο σπίτι τους και παρόλα αυτά να παραβιαστεί η συνένεση. Δεν σημαίνει ότι μια κοπέλα που πάει εκεί θα πρέπει να υποστεί οτιδήποτε. Εντάξει, δηλαδή αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο χρειάζεται μια προσοχή στον χειρισμό. Mm-hmm. Λοιπόν. Και αυτό που ήθελα να πω πρώτα απ' όλα, πέρα από την υπεράσπιση, είναι τόσο εύκολο να έχεις τον Κούγια δικηγόρο. Δηλαδή, είναι κάπως γνωστός, εγώ υποθέτω ότι είναι κάπως ακριβώς. Μπράβο, τι να πω τώρα. Περίεργο. Που είχαν οικονομίες στην άκρη για μήπως χρειαστεί να έχουν τον Κούγια δικηγόρο. Ναι, ναι, ναι. Ποιος ξέρει, άνθρωποι. Ναι. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω τώρα. Και είναι επειδή το theme της εκπομπής σήμερα είναι. Να το. Τώρα δεν ξέρω αν Οι ανοιχτοί ορίζοντες. Ναι, ναι, ναι, ότι πολλοί κόσμος έχει τη δυνατότητα να προσλάβει τον Κούγια για δικηγόρο. Δεν ξέρω, είναι φοβερά τα ερωτήματα, αμήλικτα. Θα έχουν κουλτούρα αποταμίευσης. Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Να κάνετε όλα αυτά που πρέπει να κάνετε. Πατήστε εδώ πέρα like, subscribe, γίνετε συνδρομητές, βάλτε λεφτά στο chat. Κάντε τα όλα. Μας βάλανε πολλές δανέζικες κορώνες στο chat. Γενικά η Σκανδιναβία είναι καλός αιμοδότης The Press Project. Έχει κοινωνικό κράτος εκεί πέρα. Οπότε παίρνουν τα λεφτά από το κράτος της Δανίας και τα δίνουν σε εμάς. Είναι πάρα πολύ ωραίο. 375 δανέζικες κορώνες από τον Ατζούρο είναι 50 ευρώ. 50 ευρώ. Για πλέον την ισοτιμία με σκανδιναβικά νομίσματα την παίζουμε στα δάχτυλα. Το έχετε καταλάβει. Σουηδικές, δανέζικες. Δεχόμαστε τα πάντα και να κάνετε και τη συνδρομή. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Και τον Θοδωρή για τα 10 ευρώ για να πιούμε ένα καφεδάκι.